السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukamana na wakati sitapenda nizungumze mengi, lakini jambo la kwanza kabisa ninakuhusieni pia ninahusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, maana huu ni msingi mama na ndio wasia uliokuwa mkubwa zaidi katika usia ambao ametuhusia Allah tabarak wa taala, lakini pia ametuhusia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na nukta ya pili nakuhusieni kulazimiana na kusubiri juu ya manhaji hii mubarak, da'wa hii, da'wa tusalafia, da'wa ambayo imekuwa ikinyoshewa kidole katika kila mahala na kila pembe. Inahitajika watu wawe na subra na watu wawe na ikhlasi, lakini pia watu wajihimize nafsi zao katika suala la kukaa darasani na kuendelea kuweza sehemu katika ilmu, kwa sababu ndio msingi wa da'wa hii. Katika mambo ambayo tumehusiwa na Allah tabarak wa ta'ala, lakini pia tumehusiwa na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, na ni hadithi yamesahihisha al-Imam al-Albani katika silsilatu al-ahadith as-sahiha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية عند أحمد وغيره أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ثم صلى الله عليه وآله وسلم مسيما حقيقة يا إسلام ولينزا كتك هالي وجين معناك ولينزا كتك سورة يمت موجة موجة نوالي وليكبال دعوة يا بنا متومي صلى الله عليه وسلم ولكوني وجيني غرباء wao katika familia zao, katika jamii zao. Lakini mtume alayhi salatu wassalam alipokuwa anaendelea na harakati za da'wa, kuwafundisha watu na kuwalingania, ugeni ulikwenda unapotea na hali ikabadilika, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katuambia wasiyaudu ghariban kama badaa, na hali hiyo ya ugeni itarudi tena kama ilivyoanza mwanzo. Mwanzo ilianza sura hiyo ya ugeni, itarudi tena sura hiyo kama ilivyokuja katika hichi. Kalima ya ghurba imekuja mara mbili. Mara ya kwanza ni hali aliyokuwa nayo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini mara ya pili ni hali ambayo tunaishi nayo sisi, hali ya ugeni. Kila jambo litakalofanyika katika sunna litakuwa ni geni. Mafundisho ya watu kufundishwa dini yao, watu watayaona ni mageni. Ni jambo linahitajia kuwa na subra kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu maneno yatakuwa mengi, lakini pia fitna zitakuwa ni nyingi na shari pia zitakuwa nyingi. Kwa watu wanawajibika kuwa na subra katika hali hii ya ugeni. Ugeni katika akida yako ni geni, tofauti na itikadi ya wazee wako. Ibada zako unazozifanya ni mgeni, tofauti na ibada ambazo watu wamezizoea. Mavazi yako unayovaa ni mageni, tofauti na watu walivyozoea kuvaa, lakini hata akhlaki na muamala. Kwa hiyo sura ya pili ni sura ya ugeni mgumu sana, kwa sababu ni mgeni ndani ya Uislamu kwa Waislamu wenyewe, tofauti na ugeni wa mwanzo ulikuwa ni ugeni baina ya Waislamu na kama kafiri. Kwa hiyo ugeni huu wapimi, Mtume alayhi salatu wassalam akasema fatuba lilghuraba, mafanikio mazuri na malipo yaliyokuwa mema na furaha ni kwa wale watakaokuwa wao ghuraba, wageni. Akaulizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni kina nani hao ghuraba. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema alladhina yuslihuna idha fasada an-nas, ni wale ambao wanafanya islah, wanatengeneza watu wanapokuwa wameharibu. Watu wakiharibu dini, dini ikiharibika, watu wakachafua aqida, aqida za watu zikaharibika, mambo yakawa mengine. Watu wakiharibu, basi wao wanatengeneza yale yaliyoharibiwa, yanatengenezwa na hawa wachache. Watu wamechafua aqida, wanaweza kuwafundisha watu aqida iliyokuwa sahihi na wakawalea watu katika malezi bora ni ahlu sunnati wal jamaa. Na dawa inayoweza kuwabadilisha watu, kuwatoa katika mazingira mabaya, kuwapeleka katika mazingira mema ni dawa tu salafia, dawa ya ahli sunnati wal jamaa. Ni dawa ngeni na mazingira yatakuwa ni mageni. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya nyingine ambayo ilipokelewa na Imam Ahmad na wengine akasema ni watu wachache, unasu salihuna qalil, ni watu wema, watu wazuri lakini wachache. Fi unasi su'in kathir, katika jamii ya watu wengi wabaya. Sehemu kubwa ya jamii ni sehemu ambayo haiko katika njia ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao hawa wachache watakuwa wamesimama katika njia ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man yasihim akthar mimman yuti'uhum, wale wanaowapinga na kuikataa dawa yao, kuipinga manhaji yao na kuwakataza watu wasiwe karibu na wao, ni wengi zaidi kuliko wale ambao wanaikubali dawa yao na wanawasikiliza. Sasa huo uchache na ugeni huo usiwe sababu ya kumfanya mtu ameingia baada ya mwezi mmoja, miwili, mitatu akarudi kwa mazingira, bali mtu atakiwa awe na subra, aisubirishe nafsi yake, kukaa pamoja na ahli sunnati wal jamaa kama alivyotuambia Allah tabaraka wa taala tukimwambia mtume wake wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al hayati ad dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu futa. Isubirishe nafsi yako, mtume aliambiwa, kaamrishwa na Allah aisubirishe nafsi yake kuwa pamoja na watu ambao wanamdhukuru Allah tabaraka wa taala asubuhi na jioni. Na wewe isubirishe nafsi yako katika sunna, ivumilishe nafsi yako katika sunna, kukaa karibu na watu wa sunna, kushirikiana na watu wa sunna, kushauriana na watu wa sunna. Isubirishe nafsi yako, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya, wala usiondoe fikra zako, yani usihamishe macho yako ukawatazama wale ambao wanataka maisha ya dunia, ukaacha kuangalia dawa, ukaacha kujifunza sunna, kuangalia watu wanavyojenga na kubomoa katika dunia yao. ukahama fikra zako ukazihamisha kuzitoa katika sunna kuzipeleka katika mazingira mengine. Lakini pia Allah katuambia wala tuti'i man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawaa, wala usiwatii wale watu ambao wamejiweka mbali na ukumbusho wa Allah tabarak wa ta'ala, nyoyo zao zimekafilika, hawamkumbuki Allah, wao na maisha tu, wakawa ni watu wanafuata matamanio ya nafsi zao na mambo yao mengi ni mambo ya hovyo, sio mambo mazuri. Kwa ni jambo linahitaji subra, ni jambo linahitaji kulazimiana kwa kiasi kikubwa, lakini jambo linahitaji ushirikiano. Na Allah katuambia ndani ya Qur'ani wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, saidianeni, ushirikiane katika mambo mema na kumcha Allah. Kwa mimi ninakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kuwa na subra katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa na subra katika manhaji hii na da'wa hii, kujitahidi kuwasomesha vijana, kudumu katika durusi, lakini pia kusaidiana na kushirikiana kwa ukaribu zaidi. Na kutokamana na ikhlasi ndivyo Allah tabaraka wa ta'ala atakavyoweza kuleta taufiki. Ikhlasi kidogo na taufiki kidogo, ikhlasi ya kweli na taufiki ya Allah ya kweli. Hata kama itakuwa ni miaka 10, miaka 20, miaka 100, lakini nusura ya Allah itakuja, kwa sababu ahadi ya Allah haiendi kinyume na ahadi yake. Na yeye kisha sema wala yansuranna Allahu man yansuru, lazima Allah tabaraka wa ta'ala atamnusuru yule ambaye yuko tayari kunusuru dini yake, kunusuru sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nakuhusieni ndugu zanguni, endeleeni kwa pamoja, dumisheni durusi, na watu wapunguze shughuli zao, watenge muda, wakae chini, wasome, wasomeshane, wavumiliane, lakini pia mnasihiane na kuchunga yale mambo ambayo yanaweza kuleta mipasuko baina yenu, kwa sababu shaitani hachezi mbali na kuingiza fitina na tashwishi baina ya kulubi za waumini, na hasa watu wa sunna, kwa sababu ndio watu walio katika khairi, na shaitani hapendi kuona watu katika khairi. Kwa namuomba Allah tabaraka wa ta'ala akusubirisheni, na sote atusubirishe katika manhaji hii na katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na insha Allah ta'ala kipindi ni kifupi na ziara ni fupi, lakini Allah kimafikisha, tutafuta wakati wa kutembea rasmi katika mji huu wa Bagamoyo na kukaa pamoja, tukashauriana, tukanasihiana, lakini Allah akuthibitisheni muendelee katika mchakato huu, msirudi nyuma, na wala uchache sio hoja, hata ukiwa peke yako katika mji sio hoja, na hii ndio alama ya ghurba. Na wala da'wa hii si kwamba watu wakiwa wengi ndio tafahamika kwamba ndio ya haki, hapana, hapana. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah katika maneno aliyotuambia na kutuhusia, atuambia alayka bi athari min salafi, yani wajibu wako wewe kushikamana na athari za wema waliotangulia, wa in rafadaka an-nas, hata kama watu wote watakutenga wakakuachilia mbali ukabaki peke yako, lakini wewe lazimiana na athari za salafu salih. Wa iyyaka wa ara' ar-rijal, najiweki mbali sana na rai za watu. Wa in zakharafuha laka bil qawl, hata kama watazipamba kwako kwa maneno mazuri na rai nzuri nzuri, hapana, wewe lazimiana na athari za salafu salih. Na hii ndio njia ya salama na ndio njia ya amani inayoweza kutupata kupata radhi za Allah tabarak wa taala. Kuna kuhusieni kuwa na subra, kuhusieni kuongeza juhudi, lakini pia na kuhusieni muwe na ikhlasi na mzitengeneze nia zenu njema katika kuisimamia da'wa hii katika mji huu ambao tunauona kwamba ni mji wa tangu, na miji kama hii ni miji da'wa yake inakuwa ngumu. Kwa inahitaji kwanza watu wawe na juhudi sana, na inahitaji watu wawe na subra, na kumwomba Allah tabaraka wa taala taufiki na hidayah. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Katika nasaha za ulama wa salaf, wametufundisha zinapotokea fitna basi watu haraka warudi kuwasikiliza ulama wao wanawaambia nini kabla ya kusema chochote. Na huu ni msingi Allah ametuwekea ndani ya Qur'an, na ndio maana da'wa hii uliyoona iko salama kabisa, kwa sababu ni da'wa katika kila hatua ina marejeo, na katika kila jambo kuna kanuni. Allah tabarak wa ta'ala katika surati An-Nisa ametuambia, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adahu bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أميليزة كتكسبب النزول يا آيهي لكبين دي زمتوكية تهم مدين مدينة ومبتوم صلى الله عليه وسلم أمواته وكساك وتك وبتلاك. Na jambo hili lilikuwa linazungumzwa na watu makundi kwa makundi. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu alipofika msikitini akawakuta watu wamekaa makundi makundi wakizungumza habari hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapa talaka wake zake wote. Hakumuuliza mtu Umar, moja kwa moja akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, "Ni kweli umewaacha wakezo?" Mtume akamwambia, "La." Akatoka Umar ibn Khattab radhiallahu anhu akawaambia watu Mtume hakuacha wake zake. Akawa Umar ni mustambit katika aya hii. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf. Linapojia watu jambo, sawa lile jambo liwe ni la amani au likawa ni jambo linaleta wasiwasi na hofu kwa watu, kawaida ya wanadamu, adha'u bihi, wanaanza kulitangaza. Jambo likifika tu watu wachalibeba wanalitawanya. Allah anasema walau radduhu ila rasuli, lau kabla hajafanya jambo haya manini, warudi kwanza kwa Mtume, walirejesha lile jambo kwa Mtume, kuliuliza lile jambo lina hukumu gani, lina maslahi gani, lina mafsadi gani. Sawa sawa. Wa ila ulil amri minhum, na walirejeshe kwa viongozi wao. Sehemu ya kwanza ni kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sehemu ya pili ni kurudi kwa viongozi. Na ulil amri kama walivyoeleza ahlul ilmi, ulil amri wamegawanyika sehemu mbili. Kundi la kwanza ni al ulama na kundi la pili ni al umara. Na katika aya hii wanaozungumzwa ni al ulama kutokana na siyaki ya mbele, kwa sababu Allah asema la alimahu alladhina yastambituna bihi, watanijua lile jambo ubora wake kulisema na ubora wake wa kunyamaza, wale ambao ni mustambit, watu ambao wanayafuatilia mambo kielimu na kwa busara na kwa hikma, watajua ulisema hili jambo ni heri au kunyamaza ndio heri. Kwa hivyo watu wasizungumze, na huu ni msingi mkubwa sana. Lau kama shababu salafiyun watamshika msingi mkubwa sana, utazuia mambo mengi sana katika marakizi nyingi. Kabla watu hawajazungumza, fitna imetokea, basi wairejeshe fitna. Tayeb, urejeshe fitna wapi? Kwa viongozi wao. Kwa sababu katika kila mahala kuna wakubwa, na katika kila mahala kuna watu waliotangulia. Tufahamiane vizuri. Na ikiwa kubwa zaidi itarudi kuwa kubwa zaidi. Ikiwa kubwa kidogo itarudi kuwa kubwa kidogo, walio karibu. Kwa hivyo si jambo likitokea fitna basi kila mmoja azungumze. Ile tabia kwamba kila mmoja anazungumza ndio tabia ambayo inapelekea sasa watu kuingia katika mparaganyiko na mipasuko mikubwa. Hata watu sio watakapotaka kutengeneza jambo linakuwa gumu sana, kwa sababu msingi umevunjwa. Sasa miongoni nishakishi swali lako ambalo umeuliza kwamba inapokuwa zimetokea fitna na baadhi ya walimu wakakumbwa na hizo fitna, wapi sisi tuseme tusome kwao au tusome kwao? Katika fitna iliyotokea ni hiyo, fitna ya watu wa Morogoro ikaja ikamhusisha ndugu yetu Abul Fadhli, ikahusisha na wengine, yani wale kuwemo na wasio kuwemo, wakafanya nini? Wakaingizwa, na kile alijaribu kutaka kuchangia pia alifanya nini? Aliingizwa katika fitna. Lakini baada ya kuwa fitna ile imeanza kuzungumzwa, watu waliambiwa nyamazeni, walio nyamaza kusalimika, na wale waliozungumza unajuta. Kuna watu walizungumza mpaka wakamaliza maneno, shirifahamu vizuri. Lakini walillahi alhamdu ni jambo ambalo liko litengenezwa na tunataraji litakuwa na heri. Na hii tunasema ni kipindi cha mawimbi, mpito tu, mpita, na lazima watu waangalie mkaa kwenye kanuni ama umeziacha kanuni. Kwa hiyo tumehusiwa sisi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia tumehusiwa na ahlul ilmi kuwa na heshima, wakubwa wawe na huruma na wadogo, na wadogo sawa sawa wawe na heshima na watu gani, na wakubwa sawa sawa. Tayi, upo uwezekano mkubwa kabisa mdogo akawa na kiwango kikubwa cha ilmu kuliko mkubwa sawa sawa, lakini hawezi kumfikia busara na hikima yule nani, yule mkubwa aliyemtangulia katika kusoma na kuingia katika dawa hii na manhaji hii mubarak. Kwa hivyo kuheshimiana na kuwa na adabu ni kitu cha msingi sana, na kutokuwa na haraka ya kuzungumza katika mambo ambayo yanagharimu sana katika shabab ni yani wepesi wa kusema, wepesi wa kusema jambo limetokea, wepesi wa kutoa maamuzi kabla ya kuangalia mbele kuna nini. Na Allah ameziweka baraka kwa wakubwa sawa sawa, wanaweza kuwa wakubwa umri, wanaweza kuwa wakubwa nini wa ilmu, itegemea na jambo lililokuja, itegemea na jambo lililokuja sawa sawa. Jambo lilokuja mtu alioa leo na alioa miaka 10 nyuma hawawezi kwenda sambamba, si ndio? Nzuri sawa, wana dini na sawa wao hawana dini, lakini kuyajua ile maisha ya ndoa hawa watu wawili hawalingani. Na hivyo hivyo katika ilmu, na hivyo hivyo katika dawa, na hivyo hivyo katika mambo mbalimbali, nifahamiana vizuri. Kwa hivyo nidhamu ndio ambayo ilikuwa imekosewa, na watu wakawa na haraka na watu wakazungumza, lakini walillahi alhamdu jambo hili katika safu ya dawa linashughulikiwa na tunataraji ya matokeo mazuri. Kwa hivyo jambo liko vizuri na itazungumzwa kauli, kama ilivyozungumzwa kauli kwamba watu wanyamaze, basi pia itazungumzwa kauli nyingine. Kwa hivyo watu waisubiria kauli hiyo. Jazakumullahu khairan.